napaalinaw. Di sileng tipirak wenno dayaw, piliyem tay lalaki, puray di nataraki. Basta't tay napudno, managbuteng itiyapo. Piliyem kuma, tay may sa lalaki. Ama nakin, puso na tay nasudi. Tauray no saan, tuwa na pintas di pagyanan. Inuwayat ken kinaragsak, iagahin di pagtainan. Pagkainan. Alam!